राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2015 अनुसार 26 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये कोई कह रहे हैं कि आपका प्रवचन सुनकर हमारे मन में सब कुछ छोड़ने की आगे कृष्ण में बंधन होता है, बालकों का मोह होता है। हाँ तो मोह छोड़ना है और क्या छोड़ोगे, ऊपर से छोड़ना असली छोड़ना नहीं होता। ऊपर से छोड़ना असली छोड़ना होता तो मरने वाले सब छोड़ जाते, तो इसे तार न चिट्ठी न समाचार कुछ नहीं और सब छोड़ जाते, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद सब छोड़ जाते हैं। तो ये छोड़ने से कल्याण हो तो मरने वाला वो सब कल्याण होना चाहिए। मन में जो है वो छोड़ना छोड़ना होता है, बाहर से छोड़ना छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाहर से पकड़ना बंधन नहीं है, बंधन तो भीतर से मेरा अपन है वो है। मेरापन छोड़ना है, मैंपन और मेरापन ये खास त्याग की चीज ये है। साधु हो गए, कई साधु बैठे हैं, मैं भी साधु है, मैं साधु है, तो साधु होने से मुक्ति हो जाती है क्या? मैं साधु होकर देखा है मुक्ति नहीं होती, साधु होने से मुक्ति नहीं होती। बताओ साधु होने से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति बंधन तो भीतर है, बाहर से क्या हो बाहर बदलने से क्या हो। बात एक खराब है, आप नाराज ना हो जाए इस बात से, बाहर से बदले क्या हो बताओ। दाढ़ी मूंछ मुंडाए के भैया जो घोटम घोट, अरे मन को क्यों नहीं मुंडिया जामे भैया खोट खोट। तो वहां पर विचार बनाओ ने क्या अपराध किया, कटा दिया था। भीतर से त्याग होता है वो त्याग होता है। सब संपत्ति थे, महाराजा अम्बरीश थे, राजा थे राजा, परंतु अपनी चीज नहीं मानते थे, कोई चीज अपनी नहीं, बिल्कुल भगवान की है। भगवान की मानकर काम करते थे, वो भक्ति होती थी, भगवान की भक्ति। सब सहते हुए ऐसी बढ़िया बात याद आई है, क्या बता, बहुत बढ़िया बात है, भगवद गीता की बात आई है, बहुत बढ़िया। आप कृपा कर मान लो तो मेरे आपके लिए सबके लिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यत प्रवृद्धिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। मानव लिखा ब्राह्मण सन्यासी साधु ने लिखा है, मनुष्य मात्र। सब भाई बहन ध्यान देकर सुनो मेरी बात को, कान देकर के ठीक तरह से। आप जो काम करते हो सब भगवान की पूजा करते हैं। हम पूजा मान लो, सुबह उठते हो तो भगवान का काम करने के लिए, आप बुरा तो नहीं समझोगे। टट्टी पेशाब फिरते हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। कठिए कैसे, हम भगवान के हैं ना, तो इस भगवान, इस शरीर भगवान का रहा तो इस शरीर की सेवा सफाई करना भगवान का काम नहीं हुआ। आपके घर की कोई टट्टी साफ करे तो आपका काम नहीं है क्या? वो तो भगवान के हम है, भगवान का शरीर है। इस टट्टी शौच करते वो भगवान का काम करते हैं, स्नान करते भगवान का काम करते हैं, कपड़ा धोते भगवान का काम करते हैं, भोजन करते भगवान का काम करते हैं, प्याज लग जल पीते भगवान का काम करते हैं। कोई भी काम करो भगवान का काम करो। देखो एक तमाशा, इतनी विलक्षणता होगी। यथा प्रवृत्ति बुद्धि से संसार पैदा हुआ और जो संसार चेष्टा करता है, ऐसे जिस शक्ति से जहां से पैदा हुआ, तो अपने कर्मों के द्वारा उस भगवान का पूजन करो। भगवान का पूजन सब, खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना जगना सब भगवान के लिए, सब काम भगवान के लिए करते हैं। एक नाथ जी महाराज ने लिखा है, कूड़ा करके फेंको बाहर तो ही भगवान का अर्पण कर दो, भक्ति हो जाएगी। भयादेरी सप्तमा एकादश माया है, भयभीत और कोई भागे तो मैं तो भगवान के लिए भाग रहा हूँ, भगवान की पूजा हो जाएगी। ऐसा कोई साधन देखा आपने? कपड़ा पहनो भगवान के लिए, भोजन करो भगवान के लिए, सो तो भगवान के लिए, उठो तो भगवान के लिए, चलो तो भगवान के लिए। हम जो कुछ करते हैं भगवान के लिए, क्यों? हम भगवान के हैं तो भगवान का ही काम हुआ। जैसे लड़की ब्याह करके अपने ससुराल जाती है तो वो जो काम करती है वो ससुराल के ही करती है, बस अपने पति की प्रसन्नता के लिए करती है। ऐसे हमारी भगवान की प्रसन्नता के लिए छोटा बड़ा बढ़िया घटिया जो कुछ करते हैं। शास्त्र निषिद्ध नहीं, काम क्रोध लोभ के वशीभूत करें वो नहीं, क्योंकि किसी को भिक्षा दोगे तो शुद्ध चीज ही देगा, शुद्ध ही दोगे। तो आप तो छठी पेशाब स्नान को बता दे, अरे काम भगवान साफ करते हैं मकान को, ये भगवान का है वो साफ करते हैं। जो काम करो भीतर की आसक्ति से, कामना से, स्वार्थ से मत करो। स्वार्थ से करो तो बन जाओगे, स्वार्थ न करके भगवान का ही काम करो। कहते हम बन जाएंगे, बन जाएंगे अपना पन से, मेरा पन से बन जाएंगे, मेरा पन ना रोको तो बंधूंगे नहीं। अभी नहीं, कमरा में रहते हो पर कमरा बंद थे थोड़े ही, याद जाने पर कमरा याद आता है कि हमारा कमरा कहाँ है कैसा है। रेल में बैठते तो हमारा डब्बा ऐसा, ये हमारा हमारा है, उतरने के बाद कभी पूछते हो कि हमारा डब्बा कहाँ है, पूछते हो? हम अपने मानते ही नहीं, बैठने के लिए बैठ गए, उठते गए। अब चाहे वो चूर्ण चूर्ण हो जाए, चाहे बढ़िया हो जाए, रंग चटा देर के सब हमें क्या मतलब है? ऐसे ये काम सब भगवान का करते हैं। मर जाए तो भगवान के लिए, जीवे तो भगवान के लिए, कैसी मौज की बात है, बहुत बढ़िया चीज है। एक ही बात, जो कुछ करते हैं प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए करते हैं, हमें क्या मतलब बात है? वासुदेव सर्व ऊंचे से ऊंचा महात्मा बन जाओगे। सब भगवान के, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। जिस देखो तू ही तू, तू ही तू, आप ही आप हो सब, जो काम करो सब तेरा करते हैं हम तो। कैसी बढ़िया चीज है, सब भगवान का हमारे तो। क्या सच्ची बताओ भाई, क्या सच्ची? राम जी रेटा बट सुना, एक पद सुनो, एक पद सुनो। राम जी का राम लीला है, राम लीला रूप रहा, राम लीला झूप रहा, राम जी। एक बात पूछनी आपसे, पूछो बोल दो नहीं करना चाहिए क्या? हाँ करना चाहिए, प्रेम की प्रतीक्षा, हाँ प्रतीक्षा करनी चाहिए। या नहीं करो क्या, हम तो भगवान के हैं ही, अब ये करे ना करे उनकी मर्जी, मन इच्छा करना दोष नहीं है। प्रेम करे हमारे पर कृपा रखे, हमारे को अपना माने, क्या है? इससे बल मिलता है महाराज जी, इससे बल मिलता है। तो बहुत बढ़िया बात है, बल मिले वो करो, बिल्कुल करो, कोई दोष की बात है ही। भगवान हमारे पर कृपा करे, भगवान हमारे हैं, हमारा प्यार करे, हमारा लाड करे, हमारे से आदर दे, राम जी राय, राम जी राय, आनंद राम से राम जी राय, रूख रहे राम जी राय, मकान भी राम जी राय, सब राम जी राय, सब बालक मेला राम जी राय, राम जी राय, मीठा लगे, अच्छा लगे। भगवान है ना तो सब अपना है, भगवान का है सभी, कैसी बहुत जो है आठ रूपये राम जी के घर में रहते हम तो, राम जी की आठड़ी, राम जी का घर, राम जी सब कुछ, राम जी है। सकर्मणा तुम अभ्यर्थ सिद्धि विंदति मानव, अपने काम से भगवान का पूजन करो तो सिद्धि हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात, हर समय आनंद होगा, मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी, निहाल हो जाएगी, केवल भाव बदलते वर्ष। गाड़ी खड़ी रहती है स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर खड़ी रहती है, उसमें वो पॉइंट होता है, ऐसे बदलते है, ऐसे देखा होगा मुझे, ऐसे बदलते ही वो लाइन बदल जाती है, तो लाइन इतनी बदल जाती है कि हजारों मील का फैसला, एक इधर गई थी, एक इधर गई, ऐसे एक जगह खड़ी थी, ऐसे एक जगह संसार का अपना मन है तो वो जाएगी नरकों में, और भगवने भगवने भगवान के धाम में जाएगी, सीधी अर्थ बदल दिया बस। ये करते लाइन बदल जाती, ऐसे भगवान का जानती सब लाइन बदल जाती, मौज हो जाती, आनंद हो जाती, चिंता सब मिट जाती है। जैसे आपकी कन्या बड़ी हो जाए और घर पर अच्छा मिल गया और ब्याह कर दो तो वो छोरी की चिंता मिट जाती है, बड़ा का अच्छा काम हो गया, मेरी कन्या को घर पर बढ़िया मिल गया, अब चिंता नहीं हमें, भाई अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, ऐसे अपने राम जी का घर मान देता, राम जी घर में है, रहे तो राम जी घर में, मरे तो राम जी के, जन्मे तो राम जी के घर में है हम तो, हर दमे नरक में जाओ तो राम जी के घर, स्वर्ग में जाओ तो राम जी के घर, मृत्यु लोग हो तो राम जी के घर, सब राम जी का घर है, अपने तो दुख दाली तो दूर हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, खुशी हो जाएगी, मुफ्त में अपना मान करके दुख पाते हैं, क्यों माने अपना भगवान का है सब, कैसी मौज आओ बताओ, हुँ? सब भगवान का है भाई, भगवान है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जाए, भगवान ही भगवान का है, इतनी सी बात है, बस बदल देखते हो, मेरा पना उठा लो आफत में जाए, अरे मेरा किया आफत आई, गाड़ी में एक आदमी चढ़ा, बोरे में बोरी बोरी में मतीरा ले लिया, मतीरा टीटी आए, किस गए हैं, किस गए, किस गया, कोई बोले लाओ कह रहे हैं, किस गया, बोले नहीं कोई तो खा लो, बोल दिया खा लो, सब खा लो, खत्म, मेरा लाओ पैसा, कोई भाई मालिक नहीं बेटा, सभी खाओ, सब कही बोल, कैसी मौज की बात होता हो, मेरा गया फरसा, मेरे भगवान मेरा नहीं है। एक सज्जन कहते थे कलकत्ता में आग लग गई, वो बीती कहता बात, तो मैं वहां से दौड़ा जोर से, वहां उस मोहल्ले में उस जगह आग लगी है, तो मैं दौड़ा, दौड़ते दौड़ते देखा तो हमारे घर के पास में दूसरे घर में आग लगी, तो दौड़ना कम हो गया, में चिंता कम हो गई। घर तो जल गई है, मेरा जल गया, मेरा ये आफत मेरा है और कुछ नहीं आफत, मेरा मन और आफत होगी, तेरा मन और मौज होगी, इतनी सी बात है, मेरा मन और आफत हो गई। वो कन्या ब्याहने के बाद आपके घर में ही बैठी है, परंतु वह कन्या की चिंता नहीं, चिंता मिट गई, तो ब्याह कर दिया आपने, कन्यादान कर दिया भाई, कितनी मौज लगी बताओ। तो ये संसारी कन्या भगवान ने पढ़ना दो महाराज आत्मशोभी, अब चिंता करे तो राम जी ने ला कर, चिंता राम जी ने ला कर, हमारी क्यों मारे, अब मेरी चिंता करो शास्त्र वाले करो, हम क्यों मारे, कुछ बेड़ा उठा दे दे पुत्री को दे दिया, अब चिंता हमारे को नहीं, चाल चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। अन्न मिल गया तो मौज, न मिल गया तो मौज, प्यारे की मौज में मौज है, तो प्यारे की मौज में शेर जी ने कहा हमारा तो मन चाहे होता है हर समय, क्यों भगवान की मर्जी से होगा, वो मर्जी में भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में ला ली, तो हमारा तो सब मन चाहे होता, कोई मरे तो ही मन चाहे, कोई जन्मे तो ही मन चाहा, तो घाटा लेगा तो मन चाहा, नफा हो जाए तो ही मन चाहा, आदर आदर में तो मन चाहा, निरादर में तो मन चाहा, हमारा तो मन चाहे होता है एकदम, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है बताओ, इसमें कोई पसीना है, इस बात को स्वीकार कर ले तो वो जोर आता है क्या, राम जी है, राम जी है, डोकरा छोकरा सब राम जी का है, खुद राम जी की सेवा करते मस्त रहते, जय विध रखे राम तय विध रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि रखे राम तय विधि रही है, भगवान की जो मर्जी जो रखो आप रखो, तो सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाय विधि रखे राम ताय विधि रही है, और कर क्या सको, अभिमान कर लो कर तो सकोगे नहीं, होगा तो वही है, सोई जो राम रसी रखा वही होगा, तो अपने पहले ही छोड़ दे। अंत में महाराज आपकी चलेगी तो नहीं, तो पहले चला नहीं कम अपने, आप जिसको अपना मन हो रख लोगे, नहीं रख लोगे तो भगवान को दे दो मौज होगी, दाई विदरा कर रहा हूं ताई विद रही है, भगवान की ऐसी मर्जी है, अपने खुश हो गए बस, ठीक है बना राजी है तेरी रजा में, तेरे जो आज्ञा हो जाए उसमें तुम राजी, भाइयों बहनों मौज बहुत, आज आप मान लो हमारे सब भगवान है, घर भगवान का, पूंजी भगवान की, छोरा छोरी भगवान के, बड़े बूढ़ा भगवान का, हम भगवान, मर जाओ तो भगवान का मर गया, जल जाओ तो भगवान का जल गया, हमें क्या मतलब है, न जन्म से मतलब है न मरने से, अपने तो आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, आफत मिट गई सब आफत इतने से ही, अरे मेरी करीर आफत आई, जहां मेरी मानी राफत आई, ऐसा भगवान की मानी राफत मिटी, और सच्ची बात है भगवान की, आप मनमानी कर सकते हैं क्या, शरीर पर मनमानी कर सकते हैं, थोड़ा गोरा बना दे इसको, दुबला मोटा बना दे, कोशिश तो करते बट बना दे, हाथ की बात नहीं, तो क्यों अपना थोड़ा देखे ना मुंह तुम्हें, ऊंट पर बैठा आदमी पोटले माथे पर रख दिया, सामने आदमी ने पोटली सिर पर क्यों रखी है, कि ऊंट पर भार ज्यादा हो गया, ऊंट पर अधिक भार हो गया तो इतना भार मैंने ले लिया, तो ऊंट पर हूँ, ऊंट का भार कम हो जाए। एक रत्ती भी कम नहीं हुआ, दो जगह था एक जगह आ गया। क्यों आप मैं करूंगी, मैं करूंगा, मैं करूं। आप पोटली ले ली अपने सिर पर, और टोपी भी उधार दे दी, चाहिए छूट हो गया, हवा लगे खुल गई। ठाकुर जी ऊपर रख दो सब, ठाकुर जी राजी हो जाए। दुर्वासा महाराज गए तो भगवान तक गए, शिव जी गए नहीं, कोई बस पैसे भगवान तक। महाराज आपका सुदर्शन पीछे पड़ा है, मेरे वहां जटा उखाड़ी करे, बस दस को नाश कर दो उसको। ये अमरीश अब भगत नहीं रहा, मेरे को निमंत्रण देकर पहले पार इसने ब्राह्मण का तिरस्कार किया है। जटा उगर फैली कृपया बड़ी रात उसने सही हूँ गई जब अम्बरीश के ऊपर, तो जो ही अम्बरीश के ऊपर गई महाराज राजा के ऊपर, तो ये सुदर्शन चला हुआ जाए जो कृत्य का, तो इति कृत्य कर दिया खरम खरम। अब पैसा बड़ा दुर्वासा के भाग गया गाड़ी, अब पीछे श्री दुर्वासा आगे भागते भागते शंकर गुरु बहुत गए, ठेठ विष्णु भगवान पहुंच गए, भगवान के बैकुंठ पहुंच गए। महाराज आपका सुदर्शन हमें तंग कर रहा है, जला रहा है, रक्षा करो। राम जी ने हाथ पात्रा कर दिया, अल्लाह भाई भाई मेरे हाथ की बात नहीं, मैंने तो सुदर्शन को कह दिया अम्बरीश की रक्षा के लिए, अब मेरा हाथ की बात कि मेरा आपका सुदर्शन के मेरा नहीं, आजकल मेरा नहीं है, अम्बरीश को दिया हुआ है उसका है, तो रक्षा करो, रक्षा उपाय बता सकता हूँ। अम्बरीश पगो पड़ो जाकर, या उसको यार पगो पड़े, उसने सुदर्शन से प्रार्थना करके माना इस ऋषि का पिंड छोड़ो, इस महात्मा को क्यों तंग करते हो, तो वहां कहा भगवान ने कि ये दारागार पुत्राप्तान वित्तम प्राण मिमम परम हित्वा मां शरणं याता कथं तास्तक्तुम उत्साहे। स्त्री है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, घर है, बाहर है सब, और बड़े बूढ़े हैं, और तो इमम प्रभु ये लोग और इससे परलोक मरे के बाद में भी सब भगवान के अर्पण, लोक और परलोक सब भगवान पर सब मेरे अर्पण कर दिया, तब उनका मैं त्याग कैसे करूं बता। सब मेरे दारा अगार पुत्र अवतार वित्तम प्राणम एवं परम हित्वा मांस नहीं आता, तो भगवान भी महाराज परवश हो जाते, सब दे दो भगवान ने, कितनी मौज की बात है। यार सब छूटेगा, पास रख सकोगे नहीं, आपसे छूटेगा, वो ही दे दो भगवान को, निहाल जाओगे, जो छूटने वाला है रहेगा नहीं। ओ तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी। ये तो जाएगा भाई, जो भगवान दे दो, भगवान ने मेरा आफत मिट गया, अपने आप दिया भगवान जरा जी कैसी मौज की बात है, हमारे तो आप मिट जाए भगवान राजी हो जाए, कैसी मौज की बात है। ख्याल में आई कि नहीं भाई, भाई बहन से सब भगवान की, अरे भगवान की है, भगवान की रहेगी, अपनी मानो जैसे दंड पड़ेगा, समझे, कोई राज की चीज को अपनी मान ले तो चोर कहलाता, डाकू कहलाता, वो ठाकुर जी को माने तो मौज हो जाती है। सब भगवान राम जी नाम माने मीठो घोड़ो लागे रे, चोखो घोड़ो अच्छो घोड़ो लागे रे, राम जी नाम ले मारो तो मालिक भगवान है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई, सब राम जी का है, हमारा कोई नहीं है। राम से ना मैं रहना है, राम जी की बातें कर रहा है, राम जी का भगत है, राम जी की बातें कर रहा है। अपने कुछ करना नहीं, लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ काम नहीं अपना, तो निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए, निशोक हो गए, निस्संग हो गए, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, अपने तो मौज ही मौज है। इतनी बात है, ये केवल मेरा नहीं, इतने ममेति जब हुए द्वंदा न मे मेरी विमुच्य थे महाभारत माया, मेरा कहते बंद गया, नहीं मेरा होते छूट गया। तो बंधन बंधन हाथ में रहेगा और चीज तो हाथ में रहेगी नहीं, और ये मेरा पना है, गुरु संघ है, जन्म मरण देगा, जगह जगह दुख पाते फिरोगे भाई। और राम जी के ऊपर देखेंगे, अपना तो पाप ही कट गया, भगवान को दे दिया। अरे भगवान की चीज भगवान को दे देने से भगवान राजी बहुत होते हैं। भगवान की चीज भगवान आपको छोटा बच्चा आकर वो चाबी हाथ में देता है, इतना बड़ा हो जाए, इतना क्या चाबी दुर्लभ है, वो लकड़ घर का दुर्लभ है, क्या दुर्लभ है, वो दे देता है। ऐसे आप दे दो राम जी को, राम जी खुश हो जाकर राम जी का ही है। बेईमानी बेईमानी छोड़नी, और कुछ छोड़ना नहीं, अपने तो है ही नहीं, अपनी मांगना बेईमानी, राम जी का मान रहे, हमें तो राम जी का है, अब मौज हो जाए, राम जी के चरणों का शरण ले ले, काम करे राम जी का बेटा, कोई राजी हो जाए, कोई नाजी हो जाए, कुछ भी हो जाओ, अपने तो मौज ही मौज रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिएगा सीता राम, सीता राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, कैसी मौज की बात है। सज्जनों एक साथ ही काम सब हो जाए एकदम में, ना ममे अति विमुच्यते, ना मा मेरा नहीं, और है नहीं मेरा। आपका बस चलता है शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, प्राणों पर, मर्जी और जितन जियेंगे, है हाथ में, तो हाथ में तो है नहीं, तो क्यों अगर आप हाथ में जाओ, अपनी छोड़ दी, अब भगवान को दे दी, मौज होगी हमारा तो बाहर उतर गया, सब घर का बाहर उतर गया, बाहर धरना हो गया, धार भार में भार, भार में भार, भार मारे भार, भार मौज हो गई। सज्जनों ये कैसी मौज बात है, यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व स्वकर्मणा तमे व्यर्च, भगवान का पूजन करे, जो काम करो पूजन करो, भोजन करो पूजन करो, जल पियो पूजन करो, लेन देन करो पूजन करो, बात करो पूजन करो, भगवान का पूजन करते हम हरदम, सब भगवान का पूजन है, जो कुछ करते हैं भगवान का पूजन करते हैं। निस्संग हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, हमारे कोई चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, अब चिंता दीन दयाल को सब, कैसी मौज की बात है। और है राम जी का, आपका है नहीं, तो आपका देना क्या है कि बेईमानी का देना है और कुछ नहीं है, बेईमानी बेईमानी छोड़ दिया, अपनी मानना है बेईमानी, बेईमाना का दंड होगा, मुफ्त में दंड भाई, मुफ्त में भगवान की चीज अपनी मान ली ठंडा पड़े, अरे भगवान चीज भगवान को दी आफत मिटे मौज में, और भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान का भक्त कहलाता है, कैसी मौज, बड़ी बढ़िया चीज है, एकदम सीधी सरल, अपनी मानी है, अपने है थोड़ी अपने तो है नहीं, छूट जाएगा पट छूट जाएगा एकदम, तो पहले ही छोड़ दे, भगवान नहीं है अपने तो, भगवान को अर्पण कर दो, जहां बैठे हो जहां हो वहां से ही भगवान के अर्पण कर दो। अब महाराज आपकी चीज है, आपके अर्पण हमारी है, अनु हो जाएगा, खुशी हो जाएगी, प्रसन्नता हो जाएगी, मौज हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा। सॉरी व्याधि महाराज खुशी हो गए, हल्के हो गए, अब तो बोझा उतर गया। अब एक चोरी के जाने बोझ अगर सबके सभी भगवान को दे दो तो हमारे सबके सब उतर गया। क्या धरती बताओ भाई, सब भगवान को दे दे, अपने तरफ खुश हो जाए, मस्ती में मौज में चले फिरे आनंद से, हमारा तो काम हो गया है, कोई चिंता है न फिक्र है हमारे। ये लच्छर हो ये फक्कर हो ये फिक्र नहीं है, एक रति फक्कर का फाका करे न कराम फकीर, चिंता फिक्र को खत्म कर दिया, अपने चिंता दीन दयाल हो रहे, हर समय मस्त रहो, कई हाल मस्त कई माल मस्त कई तो कम ना सुवा में, खुद मस्ती बन और मस्त सब परे अविद्या कुए में। अब मैंने भगवान को दे दिया, मस्त हो गया, आनंद हो गया, जाई बिरी राखे राम ताई बिरी रही है, जैसे हाँ महाराज बोल दो, हाँ मैं हाँ मिला, इसका नाम शरणागति है, भगवान की हाँ में हाँ मिला देने का नाम है शरणागति। बुखार आज हाँ मेरा ठीक है, वो कहते हैं ठीक है, किसी ने अपमान कर दिया वाह वाह महाराज, सम्मान कर दिया वाह महाराज, कोई निंदा करे तो राम, एक संतों की बात सुनी मैं, ये कोई संत थे कि महाराज आप बड़े महात्मा हो, बड़े संत को राम जी तो बड़े दूर थे, बड़े चल गए राम जी, आप तो महात्मा हो गए राम जी, मैं तो ठग हो तुम लोग राम जी, ठग है तो राम जी, अच्छा है तो राम जी, राम जी बस एक बार अपनी बलाए उठी, सभी सभी बलाए चढ़ गई, राम जी का बोल दिया अपने, अब तो राम जी का है भाई, हमारे कुछ है ही नहीं, हमारा था ही नहीं, है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, अब इधर जाएगा रहने वाला नहीं था, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहे, तो भगवान को दे दो ने कितनी मौज हो जाए बताओ, अपना तो रहेगा नहीं, तो राम जी को देकर मौज ले लो भाई, न छूट तो जाएगा, रहने वाला तो है नहीं, समझे, राम जी को दे दो, बीती बाहर बीती कर ली, सब भगवान का है, अपना अपना छोड़ दो, अपना था नहीं पहले फिर अपना रहेगा नहीं, तो भगवान को दे दो रे मौज हो जाए, क्या सची भाई बताओ सही है, केवल भाव बदलना पड़ेगा, नया काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना धन कमाना पड़ेगा, ना और करना पड़ेगा, काम धंधा भगवान का करते हैं, जीव जीते भगवान का ही काम करते हैं, धंधा भी भगवान ही करते हैं, भोजन भी भगवान ही करते हैं, दरबार भी भगवान के ही रहते हैं, और भगवान के ही बाल है, भगवान के ही जन है, और भगवान के जन्म में भगवान की बातें करते हैं, मैं तो पंचामृत है कि नहीं, मैं भगवान के दरबार भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का काम करता हूँ और भगवान के प्रचार में तुम्हें निवेदित भोजन करे प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे भगवान और भगवान के चीज से भगवान के कुटुंब की पालना करना, ये भगवान का कुटुंब में भरा है, आप जानो आपका कुटुंब है, या रखोगे कुटुंब सेवा करेगा, नहीं रखोगे मौत से चल देगा भाई, क्या है जीवन जीते मरते बस बस मरते मरे छोड़ दिया, अपने आफत है ही नहीं, सब आफत मिट जाए, सब दुख मिट जाए, सब पाप कट जाए, सब जूड़ी मिट जाए, सब जगह जन्म न मिट जाए, आनंद ही आनंद हो जाए, केवल अपना न मानना से, यार ठाकुर जी का है सभी, ठाकुर जी के अधीन है, आपके अधीन कुछ नहीं है, तो अपने है ही नहीं भगवान जी, भगवान के मान लिया अपने भगवान को दे दिया, सपोर्ट करते भगवान ने समर्पित कर, कैसी मौत में बताओ जी, वो तो ममता छोरी में रहती है क्या? अच्छा मेरे को तुम रोटी दे दो तो रोटी तुम्हारी रही, मेरे को एक टोपी दे दी ऐसी स्वामी जी, अब टोपी तुम्हारी रही, तुम्हारी रही क्या? अब मेरी मर्जी है ऐसा लगू ऐसा लगू, यो कर दो थोड़ी लगा दो, आप कोई बात लग गया, हमने दे दी बिल्कुल ममता आशक्ति कामना सब मिल जाएगी। सच्चे हृदय से दो तो, कच्चे हृदय दो तो मेरी रोटी खाना चाहिए स्वामी जी, मेरी रोटी खाओ है तो रोटी भगवान दी नहीं है, स्वामी जी को खरीद लिया रोटी के बदले, अब हमारी रोटी खाओ तो ये डरा नहीं हुआ है तो मतलब एक रोटी में खरीदते हो तो डाका डालते हो, अब स्वामी जी दे दे खावे चाहे नहीं खावे चाहे किसी को दे दे, मर जाओ जो करे राम जी महाराज। मैं आज से अर्ज करता हूँ, मैं ओम नमः भगवते वासुदेवा को नाम लेता हूँ, मेरा मन टिकता नहीं है, मन टिकने का कोई उपाय बताओ। उपाय बहुत बढ़िया बताओ है, बहुत ही बढ़िया। एक बात याद रखो, भगवान को कह दो, भगवान को कह दो मन नहीं लगेगा, भगवान नहीं मुझे को मन नहीं लगता है, देखे बात भगवान मन नहीं लगता है मेरा, देखे जब तो करता हूँ मन नहीं लगता है, जहाँ जाओ भगवान को कह दो, आज ही याद रखो आप भगवान को कह दो, गीता का पाठ करो करता रहो करता रहो, और मन नहीं लगे भगवान को कह दो, लगे तो भगवान को कह दो, देखो मन नहीं लगे बता, एक बात याद हो भगवान को कह दो, भगवान तो सब जगह है ही, सुनते है उनको कह दो, बस निहाल हो जाओगे, मन नहीं लगता, देखे देखे बता मन की दिशा ये है, आप देखो तो मन देखिए, आप देखिए मन नहीं लगता है, मैं तो करूँ भजन और भगवान याद आ गया, ये कुत्ता याद आ गया, राम राम देखो मरा ये मन नहीं लगा, ये गलगल याद आ गया, महाराज मन नहीं लगता, करो कह दो मन को कह दो केवल ठाकुर, इतना एक काम आपका है तो चिंता मत करो, भगवान कह निहाल जाओ, कैसी मौज की बात है, कितना सुगम साधन है, कितना सरल साधन है, अरे भगवान को कह दिया, बच्चा है ना माँ को कहता है, माँ को पकड़ लेता है, सुन सुन मेरी बात सुन सुन, अरे ठहर जा पता खेच लेके बात सुन मेरी, बोलो सुना उसा के बात गया तो छोरा मिला, बोलो बात हो गई पूरी, बात पूरी वहाँ गया वो छोरा मिला, हाँ बात बात ने कह दी, कितना सुकून को हम है, माँ को कह दिया बस खुश हो गया, नहीं कह देते खिचप कह गया, सुन मेरी बात सुन, अरे ठहर गया मेरी बात सुन, वहाँ गया छोरा मिला, इतनी बात ठाकुर जी ने देखे महाराज ये मन चला गया, देखे महाराज ये ठाकुर मन चला गया, देखे महाराज मन में दूसरी बात याद आ गई, तुम कह दो इतना काम आप कर दो फिर चिंता नहीं, बोलो इसमें कुछ जोर आता है, साधन तो इतना इतना सरल है जितना कोई सरल काम है ही संसार, इतना सरल साधन, बस आप तो एक सुनने की आदत होगी, हमारे सुनाने की आदत होगी, दर्शन है सुनाने के मन में, आपने सुनने के मन में, इतनी सी बात है, भगवान की है, अरे भगवान की है, ऐसा सोचते हुए उसकी व्यवस्था जो करनी पड़ती है तो उसमें क्या भाव रखना चाहिए, ठीक है, कहते हैं उसकी व्यवस्था जो करनी पड़ती है तो उस समय क्या भगवान की सेवा मिल जाए, न्याय हो जाए आदमी, भगवान सेवा करते हैं, हमारे उनका प्रबंध करना पड़ता है, भगवान की सेवा करते हैं, हमारा काम है ही नहीं, ऐसा क्या करना चाहिए इसके बारे में, अपने करना कुछ नहीं, भगवान की मर्जी मरा देना, भगवान की वस्तुओं को सुरक्षित करना, सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, गड़बड़ी नहीं करना, सीधे सीधा भगवान का काम करना, सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, इतनी बात, बल विद्या बुद्धि योग्यता दुरुपयोग नहीं करना, उसका सदुपयोग करना है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना है, करना कुछ नहीं, अपने अपने तो कुछ करना है ही नहीं, भगवान की चीज है, दुरुपयोग नहीं करना। बस एक दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग हो जाएगा आपसे। आप अवस्था है, बल है, विद्या है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, जो दुरुपयोग नहीं करना और भगवान का काम कर देना। क्या जैसी भाई ये सुनाएगा क्या? एक बार पूछे है, हाँ, सदो स्त्रियों को यश का व्रत करना चाहिए क्या? तो नहीं करना। कोई कहते हैं तो विधवाओं का व्रत, अपने निषेध लिखा है। व्रत पर तो किसी का अधिकार नहीं है, व्रत करे जिसका ही है, किसी का अधिकार नहीं है, करे जिसका ही है। राम धड़े चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं साथ जीते सुले जाए जो ले ले, जो करे उसने व्रत है। कोई विधवा होगा तो कोई सुहागन होगा, कोई पुरुष होगा तो स्त्री का, जो करे उसी का है। गोविंद गोपाल की जय हो।